Ja, Rude Boy. En terwijl je met Arjen de Vrede, beter bekend als DJ DNA... en een nieuwe band op de grote festivals in Europa optreedt... sta je ondertussen ook nog steeds in de spoelkeuken van een restaurant in de Amsterdamse Pijp. Klopt. En ik zit ook in de Cold Vein, wat eigenlijk een Nijmeegse noise gitaarband is. Ja. We hebben een plaat waar je een nieuw album mee hebt uitgebracht. En dat gaat ook redelijk. Maar dat is meer van een andere hoogte. Het is andere muziek, dus het is een vrij ander circuit, eerlijk gezegd. Waarbij eigenlijk de naamsbekendheid niet van belang is. Ik ben een onderdeel van de groep waar ik erg blij mee ben. Want ik ben eigenlijk niet zozeer hun frontman. Ik doe de vocals daar, ik schrijf. Maar de groep is... Toch niet onbelangrijk, zou je zeggen? Ja, maar eigenlijk in dat geval zijn ze echt heel belangrijk, alle leden. Omdat... Hoe moet je dit nou formuleren zonder dat je met cliché-termen komt als een vriendengroep? We zijn vrienden, gek genoeg. De Cold Vein Nijmegen. Oh ja, ik ga van Amsterdam altijd naar hun toe om te oefenen. Wat ik eigenlijk toen de tijd ook deed bij de Urban Dance Squad. Wat betekende dat de Amsterdammer... Naar Utrecht ging. Ik was niet in het Amsterdamse circuit naar Utrecht ging. Oh ja. En dat zegt veel, want... Ja. Als je de moeite doet om die afstanden te maken tussen aanhalingstekens, want voor Amerikanen is het lachwekkend natuurlijk. Maar jij wilt wel moeite dan doen. Zegt het, ja, maar dat betekent omdat ik die band heel hoog heb zitten. Mm-hmm. Want ik monster niet zomaar aan. Hè? Maar even, Patrick. ik ben natuurlijk ook heel erg geïntrigeerd door het feit dat jij ook nog in de spoelkeuken staat en af en toe de toetjes maakt in dat restaurant in de Pijp. Ja. Dat vind je prettig, heb ik me laten vertellen. Nee, het is een... Ik ga eerlijk met je zijn. Graag. Het is een klote baan. Maar het punt is dat... er zit een beetje punkethiek in. Daar kom ik straks wel op terug. Maar in mijn wereld, en vooral mijn gevoelswereld, is het van belang. Ik kan toch niet zomaar bij een maatschappij werken om een hoop redenen. En een van de redenen daarvan is... Ik ben niet gesneden uit het hout om eigenlijk achter een desk te veel te zitten. Ik zou het kunnen, maar dan moet er een andere variant van... gedrevenheid mee aan te pas komen. Dat is je telefoon. Ja, ik zal hem uitdoen. En ik moet gewoon, zeg maar... in een zekere mate beseffen dat dit iets is... wat de muziek weer relativeert... En de muziek is daar om het andere te relativeren. Oh, echt? En dat is hoe ik belangrijk. Eigenlijk leef. Dat is waarom je het prettig vindt. Het is een rosbaan, maar het is goed ter relativering van het absoluut. Andere bestaan. Kijk, mijn vader was in de beste band van Suriname. Dat waren de Cosmo Beats. En ik als klein kind, op mijn derde had ik mijn vader natuurlijk op televisie gezien. Hij was heel bekend in Suriname. Ja, hij, de gitarist en eigenlijk de ringleader was Harold Biervliet van Travassi. Oh. Wat later Travassi zou worden. En wat deed jouw vader in de band? Bassist en liedzanger. Oh. Hoe heette je vader? Hoe heet Melroy je vader? Cicero Tilon, beter bekend als Roy Tilon. Uh-huh. En hij speelde op een huftenbas, zoals McCartney dat deed. Oh. En hij, zijn grote fundament was eigenlijk de Beatles. En daar komt het een beetje vandaan. Maar... Jij bent ver afgedreven dan, nee, Patrick. Nee, in tegendeel. Omdat wat de Beatles je leren, en dat hoor je bijna nooit van mensen zeggen... Mm-hmm. is dat eigenlijk de openheid van zaken van belang is. Zowel qua ideeën als het aanvoelen van zaken. De Beatles zijn zelf een zeer eclectische groep. En daar heb ik het eigenlijk van meegenomen om zoveel mogelijk... kruisbestuivingen te doen, zo te denken eigenlijk. Want het is niet, ik ben niet de enige die dat doet. Je zoekt gelijkgestemden, ook al denk je van niet. En voor je het weet zit je in een groep mensen die vrij typisch zijn. Maar dat komt door de Beatles, because zij leren je eigenlijk om open te denken... dat in principe alles mogelijk is. Als het idee sterk is, is het een kwestie van het goed uitwerken. Dat is de basis voor je. En zo goed waren de... Kijk, toen George Martin ze zag... toen was hij eigenlijk... Hij keek niet neer op ze, maar hij zei... ja, ze zijn oké. Okay. Maar hij vond niet dat ze echt uitmuntend waren. Later komt hij erachter dat ze uitmuntende ideeën hebben. En natuurlijk, als ze eenmaal executeren het idee... En dat uitkristalliseren zijn ze eigenlijk nooit te verslaan. Nee, dan is het een kwestie van excelleren. Maar ik onderbrak je net, want je begon een verhaal over je vader in Suriname. Dat hij jou eigenlijk heeft laten zien hoe je het moet relativeren, het succes. Ja, hij heeft altijd gezegd, ook toen ik in mijn eerste band was in 1980... TDA, die meteen won. Ik was in mijn eerste ska-band met Michael Barkie. Die nou ook muziek maakt, in Nederlandstalig. Ik kwam thuis, omdat de Warner Brothers, die zouden me later ook nog blazen, ons een optie gaven voor een single, omdat we gewonnen hadden. Ik had Peter Koelewijn zijn zoon verslagen. En ja, ik dacht, nou ja, ik kwam thuis. Ik zeg, guess what, het is ons gelukt. Toen zegt hij, nou, het is leuk voor je, maar het betekent niet zoveel. Zo, ik keek hem zo aan. Niet in de zin dat ik boos was, maar ik wou weten wat hij zei. Mm-hmm. En toen zei hij, kijk, het is allemaal leuk en wel, maar die dingen maken je niet beter. Het is een leuk gevoel, maar uiteindelijk zal het geen verschil maken in de verder loop van omstandigheden in het dagelijkse leven. En toen dacht ik, ja. En ik ben naar boven gegaan. Ik woonde toen nog net thuis. En ik vond dat hij gelijk had. Maar ik kon het nog niet meteen zeggen. En dat heb ik altijd onthouden. En eigenlijk heeft hij altijd zo gedacht. En dat heb ik denk ik een beetje overgenomen. Wat maakt wel het verschil als het niet het winnen van een prijs is of een award? De prijzen stellen niks voor. De prijzen zijn niets anders dan een vernislaag. Wat het toe doet, zijn twee dingen. Eén, en dit is de meest rare, maar je moet wel eigenlijk gek zijn. Ik ga daar nog niet op in. Twee, je moet iets willen dat je zelf niet kan begrijpen in de eerste instantie. Of misschien niet onder woorden kan brengen, maar voor jezelf is het duidelijk. Dat is een bepaalde energie, denk ik. Die ervoor zorgt dat je dit lang, zo niet eeuwig kan doen. Mm-hmm. Alle bonuswaardes, veel geld, als dat al het geval is, dat omarm je omdat het naar je toe komt. Zo redeneer ik. Mm-hmm. Maar het is niet de main focus. Je gaat dit hiervan moeten houden om het überhaupt lang te kunnen doen. Ja. En er zijn veel clichés over gezegd, maar ik vertaal het voor mezelf altijd zo. Dit is wat ik wilde doen. En de energie die in je hoofd zit en in hier binnenin, en de energie die buiten je om je heen rond zingt, die moet je zien te omarmen. Ja. En als dat hetzelfde is, dan kun je dit heel lang doen. Ja, zoals blijkt, want het levende bewijs zit hier tegenover. Kijk, laten we eerlijk zeggen, de grotere zijn me voorgegaan. Met name, ik focuste vroeger altijd op Donald Jones. Omdat toen ik jong was, dacht ik 55 jaar, motherfucker, ik wil er zo uitzien. Ik wil dit doen. Donald Jones is no joke. Ja. En nu is het Mick Jagger. Omdat Mick Jagger bewijst, wat wij nooit voor mogelijk hebben gehouden, dat je op je 50ste voorbij kan en naar je 70ste, naar je 80ste dit kan doen. En hij is nog beter dan de doorsnee 30-jarige in beweging en motoriek. Dit is het meest aparte. Zo, en jij doet er ook alles aan, ja, heb ik begrepen. Fysiek wat jij er allemaal aan doet, daar gaan we het zo over hebben. Cool. Ik meld even dat die tegel daar ligt. Oh, ja. In de hoop dat jij die straks gaat beschrijven. Oh. En ik zal ook nog even zeggen dat we altijd terug te luisteren zijn via onze eigen podcast. En ook te zien op dit moment op nporadio1.nl. Voor de mensen die later zijn ingeschakeld. Patrick Tilon is te gast vandaag in Kunststof. Beter bekend als Rude Boy. Hij is muzikant, al bijna zijn leven lang. Dus zo om en nabij een halve eeuw, denk ik, hè, Patrick. Je bent vooral bekend als de frontman van de crossoverband Urban Dance Squad. Een van de meest succesvolle bands die Nederland ooit heeft gekend. Je leidde de band van, 86 tot 2000. Je schreef de teksten en je was dus de frontman, totdat de band uit elkaar spatte in 2000. En toen sloot je aan bij Junkie XL. Nee, ik was er al in Junkie XL. Oh, jij was er al. Ik zat er op een gegeven moment in twee internationale acts. Oké. En toen heb je daarna, nou ja, zijn er allerlei andere bands geweest. En op dit moment is daar dus ook de Gold Veen. Ja, en Fender Fournier, Guido. Ja. Met Frank Gerrits, de almachtige Phantom Frank. Er zijn heel veel verschillende acts waar je... Ja, een van de betere gitaristen, moet ik zeggen. Samen met... kijk, Van Barneveld is er één. René van Barneveld, ja, van de Urban Dance Squad. En hij heeft altijd... Toen hij hoorde dat ik met hem zou samenwerken... want ze smeekte het al tijdens de Junk XL-periode... maar ik zat al in Junk XL, dus ze lieten het. Toen heeft hij me alsnog gevraagd na die tijd. En toen hij hoorde, Tres Manos, dat ik in die groep zat... zegt hij, oh, dit is interessant. Want hij weet wie Frank Gerrits is. De man is ongelooflijk op gitaar. Ja? En hij heeft ook nog iritis. En 20% hoe krijgt hij dat gehoor, mogelijkheid. De guy is ongelooflijk. Hij kan eigenlijk alles spelen. Van jazzakkoorden tot Spaans, klassiek gitaar. Ik geloof zelfs middeleeuws, dat weet ik niet zeker. En hij maakt daar ook platen mee. In de zin van dat hij opdrachten krijgt en dan iets uitbrengt. En dan krijg je goed geld voor of zo. Hij heeft iets van 58 gitaren. Nee, is niet waar. Ik denk 38 gitaren thuis. Patrick, we gaan het nu over jou hebben. Yeah. Als je het niet erg vindt. Nee, geen punt, maar ik gaf je wat informatie. Nou, heel goed. Want die Urban Dance Squad is te zien op de festivals. Ja. Althans, het heet nu natuurlijk Rude Boy Plays Urban Dance Squad. Ligt dat juridisch gevoelig, ja, absoluut, of andere sentimenten? Kijk, de Urban Dance Squad, hoe je het wilt noemen. De squad, sommigen noemen het Dance Squad. Is toch de 5 originele mensen. Mm-hmm. Maar aangezien niet iedereen de legacy begrijpt en het woord... en ik en DNA wel, en het eigenlijk voor hun doet ook... dat wil ik er wel bij gezegd hebben... Mm-hmm. Is het zaak dat je een andere noemer hebt om dit zaakje te doen. Ja. Want je gaat geheid alleen ermee krijgen. Dat moet je niet doen. Ook geen t-shirts op die manier. Mocht er iets zijn dat ik in de toekomst iets zal doen... wat nieuw materiaal zou zijn... dan hebben bij die tijd wel een andere naam of iets wat daar naar refereert. En wat je wel de zaak kan omzeilen, zeg maar. Oké. Maar 2 van de 5 oude leden zijn dus weer samen op het podium te zien... op alle grote festivals met een verse nieuwe band daaraan toegevoegd. Hoe het allemaal begon. Zullen we trouwens gewoon even luisteren? Deeper Shade of Soul. Oh, okay. Doen? Ja hoor. Mellow. Get my style. Surprise, surprise, so you rubbed your eyes. Never knew you'd a yes, so cool as eyes. Hit a bike then, there was stupefy. Ducks categorize us as hard cries. That's a lie, we know why we're occupiers. The words but obscure style and these are higher. Profiles are low as soon as we go. As a als je hier zo naar luistert, hè, Patrick? Rude Boy. Welke emotie komt dan Ik heb een goede herinnering aan. Ik ben met mijn boek bezig waarvan ik... Je autobiografie, hè? Ja, waarbij ik het hoofdstuk waar ik nog ben... heb kunnen uitleggen dat dit een typische zaak was. Want we gingen een studio in om een x-aantal nummers te doen. En een aantal 5-achtige idiote ideeën hadden we achterwege gehouden. En Jean-Marie Jaars, die een geweldige vent is trouwens. En mijn eerste producer. Die dacht, ah wel, we hebben de plaat. Toen zei ik, nee, nee man, nu is het tijd om dingen te doen. Toen keek hij me aan en ik zeg, het is tijd om te gaan jammen. Waarvan hij eigenlijk tegen Schoot zei, ah wel, waar heeft hij het over? En toen zei ik van, toen zei Schoot, nou hij bedoelt dat we ideeën hebben die we eigenlijk nog willen uitwerken. Toen zei het, nou, laat maar horen. En een daarvan was Deep Shade of Soul, waarbij een riedel was, waarbij DNA eigenlijk een loop had meer van een Ray Barretto song. Maar het liep me niet los. En iedere ochtend als ik in de ICP wakker werd, en dan hoorde ik hem, zeg maar, in de ochtend al, draaide hij die rotzooi door, zat ik steeds te denken, ik moet hier toch iets mee gaan doen. Mm-hmm. Maar het was immers de laatste song die ik uiteindelijk opgepend had in 15, 20 minuten. Hè? Ja. Maar je moet begrijpen... Het is dat al... gek, hè, Patrick? Want het is een... ik heb die tekst nog eens gelezen ook. Hm? Het is een profetische tekst eigenlijk. Het gaat over... ons? Ja, waar we nu en toen natuurlijk ook al in zaten. Hm. Maar toen hadden we het er nog niet zo over. Maar nu hebben we het over Black Lives Matter. Ik kan je dit zeggen dat... ik primair dacht aan de groep, de vijf. Zoals ik het noemde, Five Souls. Mm-hmm. Dus de squad zelf. Omdat ik wist... het zou een handige insteek zijn, een grappig thema, wat eigenlijk uitleg gaf aan wat die groep qua DNA is. Mm-hmm. En ik kon er veel in kwijt, want ik wist gewoon, en wij eigenlijk alle wel, dat we een steltje eigenaardige gasten waren, mm-hmm, naar de buitenwereld toe. Zo Deep Shade of Soul was eigenlijk een afspiegeling van dat, die constatering, zeg maar. Maar then again, als je het doet, is het ook open genoeg om een ieder die eigenlijk een vrij buitenbeentje is, zich terug te zien daarin. Ja. En dat want is... jullie waren, even voor de mensen die het niet weten, geen vriendengroepen. Jullie troffen elkaar maar de vrije vloer, Utrecht. Ja, yeah, wel, ik ben door DNA als laatste erbij gehaald. Dit is een van de redenen waarom ik vond dat ik DNA erbij moest betrekken. Hij heeft mij in die groep gehaald. Mm-hmm. En het tweede punt is dat DNA... is. Nou, ik heb hem tot koning gekroond. Ik ben slechts luitenant. Hij is de guy, als je goed kijkt, waar het gevaar in zit voor de band. En in de positieve zin. Als je rock'n'roll die term wil hanteren, dan zul je een bepaalde vorm van energie en gevaar moeten hebben. En het gevaar zit in hem dat hij... op zijn eigen manier zo typerend werkt en het is spot on. Je weet soms niet wat hij gaat doen, ook live niet. Hij kan de plaat in één keer terugdraaien om terug op het punt te komen, wat eigenlijk een DJ-truc is. Voor hip-hop DJ's, by the way, niet de andere DJ's. En even, want het is nooit geen even aard. Een DJ die live op het podium... Op papier was het eigenlijk Run DMC... Maar in het echt, voordat de Beastie Boys uiteindelijk zouden counteren, mm-hmm, met Check Your Head, waren wij de eerste. Omdat dit was geen geintje voor ons. Wij menen het om een DJ als een instrumentalist te hanteren. Ja. En onthouden dat de eerste plaat, met name de eerste en de tweede, bouwden we de songs om hem heen over het algemeen. Dus je hebt zijn element, mm-hmm, wat dat kon zijn, een sample. Vinyl. Of een loop. Of just pure vinyl, mm-hmm, cuts. En dan bouwden we om hem heen. Normaal is het gitaarlijn, ja, words of tijdelijk. En de rest komt erbij. In dit geval was het DJ en de rest komt erbij. En het is daarna ook nooit meer vertoond? Niet in de manier hoe wij het doen. Ik zal niet makkelijk hier even een vuurwerk afsteken naar boven toe voor mezelf. Maar de waarheid is dat, als je goed kijkt, niemand had dat organische, dat absoluut integere organische concept, als het een concept was, van wat de Urban Dance Squad heeft gedaan. Van die vijf totaal verschillende wezens. En dat is een toevalligheid. En deels ook de inner dynamics van een groep. Mm-hmm. Een groep mensen. Afkomstig uit totaal verschillende stromingen. Hippie-achtige René van Barneveld. Nou, hij is eigenlijk niet... Hij is geen hippie. Het is een dude die Roy Buchanan Robert Johnson, Nick Cave, Jimi Hendrix, hoog in het... En met name Captain Beefheart, by the way, Don van Vliet. Die heeft hij in... Dat is zijn arsenaal in zijn hoofd, emotioneel. Maar hij is nooit een hippie geweest. Maar hij... Mensen denken dat. Maar er is zoveel meer met hem aan de hand, behalve hippiedom. Oppervlakkige waarnemingen, hè? Jongen met lang haar. Nee, dat is helemaal niet erg, hoor. maar ik ben er hier om het een beetje goed uit te leggen. Je hebt een drummer die eigenlijk... Hij beweerde een soulkicker te zijn. Mm-hmm. Dus alles van James Brown hield hij van. Maar zijn lievelingsband was Led Zeppelin. Dan heb je Silvano, die is eigenlijk al van... Als je naar hem kijkt, een ultieme funketeer. Je zou hem zo kunnen plaatsen bij Miles Davis... of bij Sly and the Family Stone. Maar hij houdt ook niet, is niet vies van chaos, zeg maar, muzikaal. En DNA is iemand totaal uitzonderlijk. Omdat zijn kennis van bepaalde dingen is groot. Mm-hmm. Zijn platenkast was altijd de grootste. Ook al stalen ze wel eens van hem, maar dat is een ander verhaal. Het is iemand die alles kan doorgronden. Hij hoort de essentie van wat goed is of niet. Bij mij, ik hoor het. Ik heb al uitgelegd dat mijn vader een Beatlehead was. En ik ook. Alles wat de Sixties heb, kan ik doorgronden. Van Dave Clark 5 tot de Yardbirds. En black music en alles waar revolutie in zit. En met name in de Engelse variant van punk. Dat is eigenlijk datgene wat ik... achter mijn naam heb zitten, zeg en maar. En Brainpower, jouw grote vriend, ja, vertelde ons dat K echt de basis is bij jou. Ja, in de zin van dat... ik hoorde de New Ska Revival in 78 bij een vriendje. Die nam me mee in Elversluis. Ik was eenmaal verhuisd weer naar Heergewaard voor de tweede keer. En ik kwam terug om even een nacht of twee met deze mensen te zijn. En toen bracht hij me naar een gozer die ik niet kende... En die had stiekem de platen van zijn zuster gejat. Die was toch naar Engeland toe. Lekker. En er waren twee platen die van vitaal belang zijn. Dat is Watching the Detectives van Elvis Costello. En de single, want de plaat zou nog veel langer duren... van de specials genaamd Gangsters. Die twee sloegen me zo erg... dat ik constant tegen hem zei, speel hem nog een keer, speel hem nog een keer. En de jongen was eigenlijk wist nog niet eens of hij van voor of achter leefde. Hij vond het wel grappige songs. Maar het waren van zijn zuster, die er toch niet was. En dat heeft een diepe impact op me gehad. Waarbij ik uiteindelijk in de klas, in de Franse les, mezelf noemde... ik ben een rootboy now. Oh, was... is het zo ontstaan? Ik met die gestolen platen van het zusje? Ja, want kijk, ik ben natuurlijk gaan graven en zo. En dat was de New Ska Revival... beter bekend als punky reggae of new ska. En ik danste die... Mijn vader zag footage van ze. En zei, hey, wacht even, ze spelen de ska. Dat hebben we vroeger ook gespeeld. En toen keek ik zo, really? En zei, ja, dat is ska. Dat is de ska. Zo, toen had ik, damn. En uiteindelijk ben ik pas veel later in het oude materiaal gedoken. Maar de specials waren mijn vlaggenschip als rootboy. Jij bent dus helemaal gemarineerd in de muziek door je vader. Ik heb mijn hele leven eigenlijk niets anders gedacht dan in soundtracks en in platen. Het is het enige waar ik in geloof. Ik heb niet zo'n goede kijk op mensen. Ik ben wel aardig. Ik heb maar... niet zo'n goede kijk op mensen. Ik ben wel aardig. Ja, dat betekent, ik vertrouw ze niet. Dat is een... Per definitie niet? Nee. Omdat dat heeft waarschijnlijk met mijn verleden te maken toen ik een kind was. En dat is een van de redenen waarom ik het boek schrijf. Maar muziek... Kijk, op deze planeet moet je eigenlijk je weg zien te vinden. En dat geldt voor iedereen. En, Deze even vast, Patrick, want we gaan even naar het nieuws luisteren. Okay. Met Morad El-Waki. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. In het Amber Alert-onderzoek naar het vermiste meisje Marley... heeft de politie in Lelystad het signalement verspreid van een man. Vanmiddag werd zij gezien in zijn gezelschap. De man reed op een zwarte e-bike met een opvallend groene zadelhoes. President Poetin heeft het verzet van Oekraïne en de eenheid van de NAVO onderschat. Dat zei NAVO-topman Stoltenberg tegen CNN. Poetin wilde dat wij een overeenkomst zouden ondertekenen om uitbreiding van de NAVO tegen te gaan. Wat hij nu krijgt, zei Stoltenberg, is meer NAVO en twee nieuwe lidstaten. Een van de twee TBS'ers die vorige week ontsnapte uit de pompenkliniek in Nijmegen is opgepakt. Deze staat bekend als een geharde crimineel. De andere ontsnapte TBS'er, Sherwin Winster, is nog altijd spoorloos. En op Wimbledon is Leslie Patinama-Kerkhoven uitgeschakeld. De Nederlandse verloor in 3 sets van Iga Swiatek, de nummer 1 van de wereld. Patinama, nummer 138 op de wereldranglijst, hield lang stand, maar verloor uiteindelijk toch met 4-6, 6-4 en 3-6. En u luistert nog steeds naar Kunststof. Althans, dat hoop ik dan maar. Patrick Tilon, onze gast van vandaag. Beter bekend als Rude Boy van de Urban Dance Squad. Staat deze zomer op de festivals met Rude Boy Plays Urban Dance Squad. Maar er is ook een nieuw album van de nieuwe band, The Cold Vein. En er is nog zoveel meer. Je bent onder andere bezig met je autobiografie. Ja. Dat spookt al een aantal jaren, hoor ik daarover. Maar het is veel werk. Het hapert af en toe? Ik heb blessures gehad, een half jaar lang, van mijn Achilles. Ik ben soms dodelijk moe. Ik doe veel te veel, denk ik. En ik schrijf hem zelf. No ghostwriter there. Hoe is het om in het verleden te duiken? Het zit allemaal in mijn hoofd. Dat is mijn mazzel. Heb je een goed geheugen? Ja, maar ik let eigenlijk niet op letterlijke data. Die data geef ik erbij, mogen jullie het zelf uitzoeken. Klopt. Nou, het is een staalkaart van die data die echt feitelijkheden zijn. Maar mij gaat het meer om de emotionele travel. En een uitleg van naar mezelf ook toe. Dat de fouten die ik in mijn hoofd heb als persoon, dat die oprecht zijn. Waar doel je dan op? Ik word snel kwaad, werd ik. Ik ben zeer wantrouwig. Ja, dat zei je net ook al. En dat zou te maken hebben met het met verleden? Met het verleden. Meer ga ik er niet over zeggen, want dat is niet gepast op dit moment. Maar, Waarom is dat niet gepast op omdat, dit moment? Omdat het zijn vrij typische dingen. In een zekere zin, ik heb twee moeders, maar die heb ik eigenlijk nooit gehad. En ik neem ze niks kwalijk meer. Maar een biologische moeder en een... En een tweede moeder, zeg maar, hertrouwd. Mijn vader was hertrouwd. En zij nam het stokje over van jouw biologische moeder. Maar dat... In deze wereld, zeker in die tijd, die mensen die in de 50e jaren zijn geboren... En dan 60 jaar mensen worden. Maar meesten zijn getrouwd om de verkeerde redenen. Krijgen kinderen. Je hebt het nu over je ouders. Ja, maar zijn er veel meer. Ja. Dingen gebeuren op een bepaalde manier. Dat je je hele leven eigenlijk bezig bent om het weg te effenen. Wat niet altijd lukt. Op wat voor manier heb je dat proberen weg te effen? Je hebt te maken met een bepaald type abuse thuis. Je hebt te maken met onverschilligheid. Je hebt te maken met familieconflicten die niet erg positief zijn. Je hebt het over geweld soms. Verbaal geweld. Maar dat is allemaal gebaseerd op het simpele feit dat mensen ook in hun bestaan een weg willen zoeken. En dat de jongeling, wie dat ook mag zijn, soms gekraakt daar wordt. Het zorgt ervoor dat er erg veel wantrouwen is. Kijk, vanaf mijn 4e jaar word ik van hot naar her gesleept. Ik kom in een pleeggezin die streng religieus is en me gewoon compleet... Het is mishandeling als je iemand waterboort toen het nog niet zo heette, omdat ik geen appelmoes lust. Ik word in een vrieskist naakt gezet, omdat ik geen appelmoes lust. En mijn vader kwam er dus achter, die vervoelde iets, een of ander idioot gevoel. Waarvan hij weet, dit klopt niet. Dus is in die tijd toen hij zelfs nog studeerde in Amsterdam. Dat is de reden waarom ik minstens een jaar bij die familie in Rozenburg moest blijven. Een pleeggezin. Ja, die moest dan die afstanden afleggen met de NS. Want in die tijd was dat allemaal anders. En die heeft me meteen weggehaald. Dus een plan A werd vernietigd naar plan B toe. Wat dus wilde zeggen dat hij niet alleen moest studeren en een baan, maar ook het kind onderhouden en een nieuw leven te beginnen. Was jij toen het enige ja, kind van... Ja. Zo, ik kom in situaties waarbij eigenlijk het vertrouwen niet is in mensen. Mm-hmm. Als je met volwassenen te maken hebt en je bent afhankelijk van die volwassenen en die, ja, ook al zijn er omstandigheden die het kunnen niet recht praten, maar waar je begrip voor kan hebben, ga je schade oplopen. Mm-hmm. En dan is het de aard van de persoon in kwestie of hij ja, of hij rationeel daarover is of niet. En de agressie is er altijd wel. Want kijk, het geheim is dat als ik droevig ben, dan zet ik het om in agressie. Omdat anders zit ik de hele dag te huilen. En naarmate je ouder wordt het erger. Zo. Heeft die muziek een functie gehad? Absoluut. Op wat voor manier? Het is mijn enige soundtrack. Het is het enige waar ik in geloof. Goede songs, of het nou voor Randy Newman is of in dit geval de Beatles, om snel een makkelijke kwinkslag te maken. Zij zitten in mijn hoofd. Zij zullen de hele dag mij begeleiden. Dus ik leef eigenlijk in mijn eigen speelfilm. En nogmaals, ik leef meer in mijn hoofd dan buiten. Met die soundtrack? Ja, en met veel meer andere dingen. In de zin van gedachtes, in jezelf praten, met jezelf praten. Mensen in je hoofd vervloeken bij tijd en wijlen. Mm-hmm. Enzovoorts, enzovoorts. En je eigen niet meer in mijn teksten? Dat is een element daarvan, maar ook een element van wat ik om me heen zie. Want kijk, informatie is om je heen. Of het nou een gesprek is wat ik met jou heb. Of ik ben getuige van een gebeurtenis. Of ik hoor iets of lees iets wat ik natuurlijk naar mijn hand kan zetten. Mm-hmm. That's all information. Emotional information. So, het is aan mij om het uit te kristalliseren in een concept. Het klinkt moeilijk, maar wat ze een liedje zouden noemen. En als je dat hebt, dan zit je goed of niet. Dat weet ik niet. En die agressie, heb je die onder controle? Ja, op de duur moet je wel. Maar kijk, ik ben... Ik probeer hier heel eerlijk over te zijn. Het is niet zo dat ik op straat loop en denk nu, I don't like this guy, ik wil hem op zijn bek slaan. Mm-hmm. Ik denk het. Maar ik doe het niet. Omdat ik kan nadenken. Dat is erg belangrijk. Een tweede punt is dat je hebt andere systemen om eigenlijk het te ontzenuwen. Dat kunnen de andere gedachten zijn ter plekke. Of dat kan iets zijn waar je op focust en dat dus laat. Dus ik heb het in die zin in de hand. Maar als je me zou afvragen van hoe zie je de wereld en hoe vind je het leven? Ik geniet. Maar juist omdat ik het zelf doe. Ik heb eigenlijk een hele hoop dingen niet nodig. Omdat ik ze niet vertrouw. Ik vind het eigenlijk één in een zekere mate een tranendal. Maar er zijn zoveel andere dingen om het eigenlijk leuk te maken en oprecht te maken. Dat kan zijn kleding. Dat kan zijn goede boeken. Goede platen. Goede films. Die je samen met Brainpower kijkt. En mijn eigen vriendin. En een bepaalde groep gelijkgezinden die dezelfde problemen op een of andere manier hebben. Want Voel je dat aan eigenlijk, ja? Nou, het is heel simpel. Je leeft, je komt mensen tegen. Mm-hmm. En je herkent ze. En heel soms zie je, wacht even. Ik heb daar is een goed gevoel mee. Zeg maar een oergevoel. En dan weet je, dit zijn mijn mensen. Mm-hmm. Maar je kan er niet achter komen als je niet ergens op straat loopt of je begeeft. Ik heb net al gezegd, dat klinkt paradoxaal, maar ik ben het liefst niet vaak met mensen. En zeker toen ik begon te spelen niet, want ik zag al genoeg mensen. En daar was ik altijd oprecht aardig tegen. Maar het is goed om af en toe dat te laten, want die hele gasvormige situatie is niet van belang, maar ook niet gezond. Ik heb ooit gekenschetst, ook bij Mark Stakenburg vandaag, dat toen ik Pinkpop deed, waar veel voor over gevraagd werd, ja. Als je die C-massa ziet, van die massa, dan concentreer je daarop. Maar je hebt veel meer andere dingen aan je hoofd. De songs, de performance, de plekken enzovoort. Maar wat je wel voelt, is dat mensen geven je een soort uitstraling. En jij geeft dat er terug en omgekeerd. En dan, voor je het weet, zit ik thuis en dan is het gewoon afgesneden. Terwijl je daar staat voor die massa? Nee. Het warme bad is er niet meer, dus ik kom thuis en ik zie die mensen niet meer. Ja. Dus met andere woorden, het einde is zo abrupt dat je niets anders kan zien dan, ja, eigenlijk gewoon eenzaamheid. En dat is de reden waarom ik ook zeg dat ik niet geloof in waar iedereen voor gaat. De glamour, wat ze noemen de roem. Mm-hmm. Allemaal termen die eigenlijk gasvormig zijn. Prijzen, dat stelt niks voor. Het is in jouw geval echt iets heel anders. Het is iets totaal anders bij mij. Want wat gebeurt er als je op dat podium staat? Als je armen ingetaped zijn? Het is een mechanisme, emotioneel. Open je anders je. En je wilt het ook doen. En het makes sense het moment dat ik een stap op het podium doe. De soundcheck zelfs zijn makes sense. Alles daarvoor niet. Alles daarvoor slaat nergens op. Ik ben niet dat type dat zegt, zoals de meeste ook in mij, in de, niet zozeer bij de Cold Fane, denk ik, maar wel bij de Rupert Place, UDS of de Tribute. Zeggen, ja, ik kan niet wachten. Ik had zo zin in om te spelen. Ik redeneer. Ik ben compleet blanco. Totdat ik zie wat er moet gebeuren. Totdat ik de soundcheck doe. Dan makes sense. Mm-hmm. En ik weet, dit is waarom ik het doe. En het spelen heeft mij nooit teleurgesteld. Het creëren niet, het opnemen niet, het oefenen niet en het spelen niet. De rest stelt me alleen maar teleur. De mensen om je heen. Ja, het gaat nergens over. Het is niet zo van belang. Wat Brainpower ons vertelde is dat jij ook wat daar gebeurt als jij daar staat voor die massa, de moves die je maakt, de energie die in je zit, dat ongeëvenaard is. Wat? Hoe bereid je daarvoor? Dat is de aard van het beestje. Kijk, ik ben een physical performer. En dat betekent dat ik ergens vanaf het begin, toen ik al jong was, geobsedeerd, gefocust was op wat doet de ringleader? Wat doet de groep in aan zich? Ik ben heel erg gekregen altijd door de bands, waarvan de instigator, meestal de zanger, maar die hele band kan idioot zijn. Er zijn er vele voorbeelden van. Er is iets met die guy. Dat zijn de mensen waar ik het meest van hou. Omdat daar zit het gevaar. En rock'n'roll is danger. En seks. Maar het gevaar zit daar. En dat is alles wat ik wil. Ik wist het als kind al. Ik hou van melodieën. Maar ik wil dat ze doorspekt zijn met een bepaalde kracht en energie. Dat kan een langzaam nummer zijn. En dan zit de energie elders. Maar het kan ook vrij op tempo zijn. Of brisant. Dat heeft altijd mijn aandacht gehad. Sinds ik klein was. En het succes was er toch wel. Het succes was enorm. Echt, over de hele wereld getoerd. In Amerika deals gesloten. Het was 1991, hè, toen jullie in de Tonight Show stonden bij Jay Leno. Heel even luisteren, Living in the Fast Lane. And from a personal team, man, it's lost for the globe. We're ready to plan and make a new one. Can't tell you the name. There's one from an old one again, Living in the Fast Lane. Time. En je zag er zo gaaf uit. Ik keek nog even met die hele... Weet je nog, ja, die ketting? Ja, ik kreeg de ketting. Ik heb hem nog. Heb je hem nog? Ik kreeg hem van een Amerikaans meisje gekleurd. En die zei, please, Rude Boy, I made this one for you. Oh. Can you wear it on that moment? I said, yeah, I'll do it. En ik trok hem toen aan. Want ik had hem die middag, geloof ik, gehad. Zo, ik weet dat nog heel goed. Ik heb de ketting thuis. Zomaar een meisje? Eigenlijk. Ja, was het zomaar een meisje? Wat is zomaar? Het is een mens, maar tegelijkertijd ook... she was colored. En ze drukte me op het hart dat ze dit voor mij gemaakt had... maar met een betekenis, because het zijn de kleuren van de black, red en green. Wat basically de back to Africa theory was dan, in die tijd. Mm-hmm. Lang voordat woke en al die dingen... Ik ben niet zo'n fan van Welkom, maar dat is een ander verhaal. Ik zei, ja. Ik weet niet sense. Of dat een ander verhaal is, Patrick. Waarom ben je niet zo'n fan van woke? Ik geloof in de bestrijding van racisme. Maar ik vind alles wat er te dik op zit en de verkeerde kant op gaat... zal ik nooit mijn naam leren. Ik heb het niet nodig. Ik weet waar ik vandaan kom. Ik heb een Amerikaanse zuster, die is black en een woman... en basically rich. En ik heb een Amerikaanse moeder, black, en een woman. Zo, ik heb... Morgen ik heb Kitty Kotti, ben je daarbij? Nee, dat is wel nog... Kijk, nee. Ik vind Kitty Kotti wel iets wat kan. En wat van belang is. Omdat het in die zin geschiedenis is. En het hoort in de geschiedenisboeken. En ik vind dat geen punt om het als het ware... naar voren te brengen. Waar ik niet mee eens ben... is op overdreven manier, ronduit lachwekkende manier... alles te gaan bekijken, omdat even de zaak geërased moet worden... naar een andere variant van Planet of the Apes. Zo, je was tegen Planet of the Apes... en je creëert een andere Planet of the Apes. Nou, daar ben ik niet voor. En behoorlijk uitgesproken. Pardon? En behoorlijk uitgesproken dus daarover. Absoluut, omdat ik tolereer geen leugenachtigheid. Ook al is het gewikkeld in een... doek van goede bedoelingen. En in een zekere zin een kern van de waarheid. Je gaat toch echt moeite moeten doen om die waarheid... niet alleen te koesteren, maar ook goed aan de man te brengen. En daar horen kwinkslagen niet bij. Mm-hmm. Er hoort niet bij dat je iemand die niet gekleurd is... iets kwalijk gaat nemen. Wat je moet doen, is je kan beter geschiedenis kwalijk nemen... en het in de geschiedenisboeken goed uitleggen... zodat ieder kind in Nederland, in dit geval Nederlands onderdaan... kan beseffen wat er is gebeurd. Want dat zijn feitelijkheden. De rest ben ik totaal niet geïnteresseerd in. Ik ben niet geïnteresseerd in een of andere exercitie... waarbij andere gekleurde mensen... dus mensen met geen kleur, laat ik het maar zo houden... zichzelf iedere keer moeten schamen. Voor wat? Dit is gedaan een lange tijd geleden... En het is nooit goed verwerkt door onszelf. Daar ben ik mee eens. In de zin van... geschiedschrijvers zouden beter hun best moeten doen. En aan verwanten. En daar hoort het thuis. Het is geschiedenis dat iedereen moet kennen. Maar niet op een geforceerde manier. Ja. Het en maakt dat meer heb jij dus dan... wel altijd gedaan. Ik bedoel, je hebt de geschiedenis... Je hebt het allemaal in je teksten verwerkt. Ja. Ver voordat het mainstream was, laat ik het zo zeggen. Ja. En waar komt het bij jou vandaan? Kijk, nogmaals, ik ben... De weinige opvoeding die ik heb gehad... daar heb ik toch goed geluisterd. Kijk... Mijn vader was een Surinamer die in een van de weinige Surinamers was... die in de computerbusiness naar Nederland toe ging... omdat de mogelijkheden daar waren. Hij was gestopt met de Cosmo Beats... wat natuurlijk een landelijke dag van afscheid was daar. Oh ja. En hij is gewoon in het anonieme zijn studie gaan doen en werk gaan vinden, zeg maar. Mm-hmm. En hij heeft mij altijd gezegd: kijk, Patrick, die huidskleur, je gaat meer moeten doen dan de doorsnee en jezelf specialiseren zelfs, omdat het nou eenmaal zo is. Hij zat niet een jankverhaal te vertellen, maar hij vertelde me duidelijk wat de situatie was en de omstandigheden. En dan keek hij me aan en zegt: dat is hoe het is. Mijn vader is getrouwd met een blanke vrouw. Mijn zusters en broers zijn niet mijn halfbroers zusters. Dat zijn mijn broers en zusters. Die veel lichter van huidskleur zijn. Maar in een situatie, in de samenleving, they are black. Mm-hmm. Als ze Amerikanen waren, they are strictly black. Dat mm-hmm. is hoe het daar werkt. Maar hij zei, dat zijn producten van twee mensen van een andere huidskleur. Die niet erover zaten te zeiken. Maar gewoon bij tijd en wijle begrijpen dat de wereld niet zo ver is. En daar moet je mee leven. En dat ga je moeten accepteren. Want beter gaat het niet worden. Ik ben nu in de 50. En al datgene. Ik heb niets anders gekend dan. Hoe zou ik het zeggen? Niet zozeer racisme, maar. Dat er verschil wordt gemaakt tussen die en die. En je hebt het laatst nog gezien met de antivaxxers die ik gewoon hoog heb zitten. Ook al ben ik gevaccineerd. En dan moet je me die rotzooi niet verkopen van samen doen het. We doen het samen, is gelul. Een antivaxxer heeft het recht om het niet te nemen. Ja? Mm-hmm. En een vaxxer heeft het recht om het wel te doen. Kan de overheid er niks mee? Dat is hun eigen probleem. Deze mensen hebben het recht om te bepalen wat... Hetzelfde met abortus. Een vrouw behoort het recht te hebben om te kiezen of ze het kind houdt of niet. Al die individuele vrijheden, die vind jij meer dan belangrijk? Dat staat voor jou boven. Belangrijk, want het zijn ongeschreven universele wetten voor de mens. Ook ongeschreven universele wetten. Want dat betekent dat het beste is voor het hele universum. Mensen behoren... De kracht waarmee je nu vertelt, hè? Schrijf je ook op die manier? Ja, anders... Maar then again, wanneer het klaar is, dan lach ik erom. En dan denk ik, het is gelukt. Of ik ben er klaar mee. Of het is grappig. Of ik schrijf met een giftige pen, dat kan ook. Zeker nu. Zeker nu. Maar, want met een giftige pen? Ja, naarmate ik ouder werd, begon ik meer de donkere kant te bekijken. En dan bedoel ik de donkere kant van de wereld. Mm-hmm. Niet zozeer de huidskleur. Mensen als Tom York zie ik als... In die zin een soortgenoot. Omdat hij gewoon de Dark Angel of Truth is. Hij laat de mensheid zien... De zanger van Radiohead. En de smile. Dat een hoop mensen zijn gewoon lelijke, misselijkmakende wezens. En ik roer liever in die pot dan dat andere. Mm-hmm. Ik leer niks van goede verhalen. Die zijn er. En die moet je ook koesteren. Maar ik zit meer in de rotzooi te roeren. Kun je daarmee stellen dat het vooral woede is wat jou drijft? Daar moet ik even snel over denken. Nou, het is niet het enige wat me drijft. Want dat zou betekenen dat ik dus niet lach om Monty Python. Het zou betekenen dat ik niet lach om Laura Hardy. Het zou betekenen dat ik niet lach om Ricky Gervais. Er zit ook humor in jou. Het zal niet... Maar absoluut, is eigenlijk het enige wat telt eigenlijk. Ik bedoel... Er zijn veel afweersystemen om eigenlijk de smeerlapperij te ontwijken... Mm-hmm. of niet te willen zien. En dat is er een omheen te zijn. Ja. Maar het zit wel in jou. Je wilt wel heel graag iets duidelijk maken. Ik wil maken. Helemaal niks. Ik wil alleen maar... Ik doe wat ik voel. En soms moet je daarmee oppassen... want je kan niet alles doen wat je voelt. Mm-hmm. Wat wil je in de eerste plaats met dat boek? Waarom is dat belangrijk? Het is gewoon een bevestiging... Dat mensen zeggen ook, ik heb nooit geweten dat de guy zo in elkaar steekt. Nu snap ik meer zijn tantrums. Nu snap ik meer waarom hij zei wat hij zei. Want het was niet altijd... high degree. Omdat de emoties te veel de overhand namen. Maar ik had wel gelijk ergens. Alleen, het is overkill bij mij geweest. En ook dingen over journalistiek en zo. Ach, wat ik eigenlijk bedoelde was, ik kan niet tegen dat type journalistiek waarbij eigenlijk nagepapegaaid wordt zonder dat men eigenlijk een andere insteek in de pot doet. En daarom krijgen we nu het verhaal van Patrick Tilon zelf. Nou, het is die een stuk rustiger is, wat Arjen Vrede ook zegt. Het grote verschil tussen toen en nu is dat er toen een carrière mee gemoeid was en nu niet. Het is veel meer ontspannen, het is doorleefder, er zit meer rust in. Patrick is ook rustiger, we hebben een goed contact. Dat is een kern, dat is één element. De andere kern is dit. Ik moet je afkappen, want ik zie dat het bijna 8 uur is. Wat ga je op die tegel schrijven, Patrick? Och. Daar heb jij vast over nagedacht. Nou, ik meld even dat zo dadelijk op deze zender 5 dagen te horen is met Waldy van Genen. De bus staat in Tilburg. En dan heeft Root Boy trouwens, nu... Het is een grap. Ja. Nou, dus goed dat je het erbij zegt dat het een grap is. En hoe luidt de grap dan? Say no to success. Say no to success. Ik hoop dat het een grap is. Want het is er toch wel degelijk. Toch. Dankjewel. Het is eigenlijk van Gumba, hè? Het is van Gumba. Ja. Oh ja? En toen deed mijn vriendin dat altijd. En ik was er wel mee eens. Dankjewel, meneer Rootboy. Dankjewel. Wij duiken maar weer eens in de oude platenkast. Morgen is er Mangiare en maandag zijn wij er weer. Tot dan. Een leefbare planeet voor de volgende generaties? Onze aandeelhouders kijken vooral naar het volgende kwartaal. Dat horen we vaker bij EY. Terwijl bedrijven die nu radicale keuzes maken, zijn de winnaars van morgen. EY helpt bedrijven op allerlei manieren om de omslag te maken. Van het benchmarken van klimaatrisico's tot een strategie voor duurzame transformatie. Kijk voor meer informatie op ey.nl/sustainability. EY Sustainability. Duurzaamheid hard gemaakt. Heeft u NOW-subsidie ontvangen? Weet wanneer u wat moet doen. Luister nu de NOW-podcast voor alle fabels en feiten over de NOW. Ook blikt Wouter Koolmees terug op 2 jaar corona. Ga naar uwv.nl/NOW-podcast. Stille armoede grijpt om zich heen. Steeds meer Nederlanders schreeuwend rijk. En nu Vrij Nederland. Het journalistieke antwoord op de tegenstellingen van deze tijd. Kijk op nuvrijnederland.nl. Voor alle fabels en feiten over de NOW gaat u naar uwv.nl/NOW-podcast. UWV, oplossingen voor werkgevers. ANWB, hoe kan ik je helpen? Tijdens onze verhuizing liet mijn vader de tv vallen. Is dat eigenlijk verzekerd? Jazeker, geen zorgen. Met de ANWB Woonverzekering zijn je huis en je spullen ook tijdens de verhuizing echt goed verzekerd. Ga nu naar anwb.nl/woonverzekering en krijg 15% korting. NPO Radio 1.